السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد يكون شكر الله تبارك وتعالى ناكم تكي رحمة tumayetu Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tunaendelea na darasa letu la manzuma ya kawaidu fiqhiya ya Sheikh Abdurrahman bin Nasir al-Saadi rahimahullahu ta'ala, na bait ambayo tulikuwa tumefika kaulu nazim rahimahullah, fa in tazaham adadu al-masalihi يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد. كما ikiwa maslahi yatakutana sehemu moja, basi yatatangulizwa yale ya juu katika maslahi. Tutaangalia na kuyapima tuone yapi ambayo yametangulia, yapo juu, kisha tutafanya yale yaliyokuwa na maslahi makubwa kuliko ambayo yaliyokuwa na maslahi madogo. Na Sheikh amefafanua namna gani dini yetu ilivyojengeka katika usawa na uzuri, na kuangalia yale yaliyokuwa na manufaa zaidi kuliko yale yaliyokuwa na manufaa machache. Akataja mifano ya vitu vyenye maslahi pale ambapo vinapokutana, vitu ambavyo maslahi yake ni mutaaddi na vitu ambavyo maslahi yake ni qasir, wa hakadha. Tutaingia ubeti wa 14, anasema wadhidduhu tazahumul mafasid, kwamba kinyume cha kukutana masalihi mengi, kinyume cha kukutana masalihi mengi, kinyume chake ni pale yanapokutana masada mengi, maharibiko. Yurtakabul adna min almafasid, tutafanya lililokuwa na daraja ya chini katika maharibiko. Kumetokea lazima tufanye moja katika maharibiko, na hizi hali huwa zinatokea, basi tutalazimika kufanya lile lililokuwa na daraja ya chini katika mabadiliko, katika maharibiko. Katika masalih tumeona tunafanya lile la juu, katika masalih tumeona tunafanya lile la juu, na katika maharibiko tunafanya lile la chini. Anasema muallif rahimahullah, almafasidu imma muharramatin wa imma makruhat, maharibiko ima yatakuwa yanachukua hukumu ya haram au yatakuwa yanachukua hukumu ya makruh, maana kuchukiza. Kama anna almasalih ima wajibatin wa ima mustahabbat, kama vile ambavyo ilivyo maslahi ima yatakuwa katika kundi la mambo ya wajib, ya lazima kuyafanya, na ima yatakuwa ni maslahi lakini katika kundi la mambo yasiyokuwa ya lazima yenye kupendeza kuyafanya. Fa idha tazahamatil mafasid, ikiwa mafsada yatakutana sehemu moja, bi an yatarra al-insan ila fi'li ihdaha, ikasababisha mwanadamu afanye moja katika hayo, hana njia ya tatu, ni lazima afanye moja katika hayo. Mathalan, mtu amesafiri akawa amekatikiwa na safari, akapatwa na dharura ya kula mzoga. Sasa kuna mzoga wa ng'ombe na kuna mzoga wa nguruwe, atalazimika ale mmoja katika mizoga hiyo, na hana nafasi ya kuchagua nje ya machaguo hayo mawili. Kwa inamaanisha kwamba atakula mzoga wa ng'ombe, pamoja na kwamba mzoga ni haramu. Kwa hiyo ni masad ya chini kuliko kula mzoga wa nguruwe. Falwajibu alla yartakiba almasadata alkubra, wajibu ni asifanye masadi makubwa, bali yafalu sughra, bali afanye madogo. Irtikaba li ahwani asharaini, kwa sababu ya kufanya shari ndogo kuliko nyingine katika shari mbili. Lidafi alahuma, kwa lengo la kuondoa lile ile shari ya juu. Hapo naona kwamba mtu anakula mzoga wa ng'ombe, anaacha kula mzoga wa nguruwe, sababu huyu ng'ombe kabla hajafa alikuwa ni halali, na nguruwe kabla hajafa alikuwa ni haramu. Ikiwa wangekuwa wote ni wazima kisha wakachinjwa kwa njia iliyokuwa sahihi, basi ng'ombe angekuwa ni jaiz kuliwa na nguruwe ingekuwa ni haramu kuliwa. Shasema fa in kanat ihda almafsadatayn haraman wal ukhra makruha. Hii kama anataka kutoa mfano kwamba ikiwa moja katika mafsada mbili ni haramu na nyingine ni makruhu. Haramu ni haramishwa, nyingine ni makruhu, bi maana imechukizwa kuitumia, imechukizwa kuitumia. Kudima almakruhu ala alharam, katika kutumia basi tutatanguliza kutumia kile cha makruhu dhidi ya kile cha haramu. Tutanguliza kutumia kile cha makruhu dhidi ya kile cha haramu. Fayuqaddamu alaklu min almushtabah ala alharami alkhalis, basi kutatangulizwa kula kile ambacho ndani yake kuna shubha, tukiacha kile ambacho uharamu wake uko wazi. Tutanguliza kula kile ambacho kula kwake kuna shubha, yani kuna utata ima kula au kutokula, na tutaacha kile ambacho uharamu wake uko wazi. Sawa kadhalika yukaddamu sairi almakruhat ala almuharramat, pia vile vile tutatanguliza vile ambavyo vinachukizwa au vinachukiza kula dhidi ya vile ambavyo ni haramu moja kwa moja. Mathalan, mfano mwingine, kumuua munafik, sheria anatakiwa auliwe, sheria anatakiwa auliwe. Mtu yoyote ambaye imethibitika kwake yeye munafik, huyo anauliwa, ndio sheria inavyoelekeza. Lakini tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuwaua wanafiq, miongoni mwao Abdullah ibn Saba, Abdullah ibn Salul, ibn Ubay ibn Salul, kwa sababu ya kuogopea asije ikasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anaua masahaba wake, sije ikasema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anaua masahaba wake. Na huyo bwana alifanya madhara ya kukata jeshi ambalo Mtume sallallahu alaihi wasallam tayari kishaandaa, lilikuwa na watu takriban 30, akakata takriban watu 15,000 kurudi nalo, kama masahaba wakawa hawajui idadi kubwa ni ipi iliyokwenda au iliyorudi. Mtume sallallahu alaihi wasallam na yote haya aliyafahamu, hakutoa hukumu auliwe. Hii ni kuogopa madhara yaliyokuwa makubwa pale ambapo angeuliwa kuliko vile ambavyo alivyoachwa kuendelea kuwa hai. Kadhalika mfano wa hadithi ya Arabi ambaye aliye jisaidia haja ndogo msikitini. Mtume sallallahu alaihi wasallam, yule bwana bedui alipojisaidia, watu wakaanza kumshambulia, wanataka kumchapa. Kisha Mtume sala salama akasema mwacheni, na mwagilieni pale ambapo alipojisaidia, mwagilieni maji, mpatahirishe na mumwache. La shaka kwamba mtu kuunajisi msikiti, kuchafua msikiti kwa haja ndogo ni jambo la mafsada, ambalo ni jambo la haram, halifai. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alizuia mafsada iliyokuwa makubwa zaidi. Miongoni mwa hayo mafsada ni kwamba kama wangemshambulia haja kata haja ndogo yake, ile najisi ingeenea sehemu kubwa zaidi kuliko vile walivyomwacha. Lakini pili, ingemdhuru katika afya, kwa sababu angeikata ile haja. Kwa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam aliyapima mafsad, kisha akawa amechukua aliyokuwa madogo kuliko akaacha yale aliyokuwa makubwa. Asema wa in kanat al mafsadatani haramaini quddima khafuhuma tahriman. Mafsada mbili zikiwa ni haram, chukua ile ambayo ni haramu wake ni mdogo zaidi kuliko mwingine. Wakadha idha kana ta makruhataini quddima ahwanuhuma, kadhalika ikiwa mafsada zote ni makruhu, basi tachagua ile ambayo iliyokuwa karaha yake ni ahwan kuliko nyingine. Asema wa maratibul almuharramati wal makruhati fi sigari wal kibari tastabi'i bastan kabiran la yumkinuni dhabtuha. Sheikh anasema daraja za mambo ya haramu na daraja za mambo ya makruhu, katika upande wa kuwa haya ni madogo na haya ni makubwa, haya yanahitaji upana mkubwa, kwamba ukae uanze kutoa mifano ya hadithi, uanze kutoa mifano ya ayat zilizokuja katika kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Sheikh anasema la yumkinu nidhabtuha, siwezi kudhibiti hayo yote, kwamba kilichotolewa katika mifano kinatosha. Thumma qala an-nadhim rahimahullah ta'ala min qawaid ash-shari'ati at-taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru, kwamba na katika kanuni za kisheria ni wepesi pale panapokuwa kuna jambo lililoleta uzito. Wa min qawaid ash-shari'ati at-taysiru, na katika kanuni za kisheria ni kuweka wepesi pale ambapo kutatokea jambo ambalo ndani yake kuna uzito. Wazi. Anasema wadhalika anna shar'a mabnahu ala ra'fati warahmati wattasheel, na hii ni kwa sababu sheria imejengeka juu ya upole na huruma na wepesi, kuwepesisha. Kama kala ta'ala wama ja'ala alaykum fi dini min harajin, na hatukujalia katika dini kwenu nyinyi uzito. Mba dini tuliyokuleteni pale tulipoona uzito tuliuondoa, wa illa ilibaki katika sura hiyo ya wepesi, ilibaki katika sura hiyo ya wepesi. Hali maneno yaliyopo katika suratul Hajj, lakini pia katika suratul Maida, Allah tabaraka wa taala anasema ma yuridu Allahu liyaj'ala alaykum min harajin, Allah tabaraka wa taala hataki kujaalia kwenu nyinyi mashaka, matatizo. Ya kadhalika hadithi ya Aisha iliyopokelewa na Imam Bukhari, anasema Aisha radhiallahu anha ma khuyira rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam baina amrain illa akhadha aisarahuma ma lam yakun ithma, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam hakukhiarishwa baina ya mambo mawili, isipokuwa alichukua lililokuwa jepesi zaidi, muda tu ya kwamba hilo alilochagua halikuwa ni jambo la madhambi. Hiyo ni jambo la madhambi, kama kuna mambo mawili basi achukue lile lisokuwa na dhambi. Wa ila yote akiwa hayana dhambi basi alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akichagua hilo. Fadhalika kauluhu alaihi salatu wassalam, yassiru wala tuassiru, fanyeni mepesi wala msifanye uzito. Bashiru wala tunafiru, zimekuja ayati nyingi na hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam nyingi sahihi zinazoonyesha kwamba min qawaidi shariati taysiru fi kulli amrin nabahu ta'siru, na katika swala la ijma hii wamekubaliana wanachuoni wa Kiislamu kuweka wepesi sehemu yoyote kulikokuwa na uzito, kuweka wepesi sehemu yote. Hii ni bil ijma, kuweka wepesi sehemu yote iliyokuwa na uzito, na kwamba haifai kumlazimisha mtu kufanya kile ambacho asichokiweza. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha. Naam, anasema mwalifu rahimahullahu ta'ala, fa innal umura naw'ani, haya yaliyotangulia kwamba sheria imejengeka katika upole na rahma na kuepesisha mambo, na dalili hizi zilizokuja kutoka ni kitabu na sunna na ijma, basi lazima itambulie kwamba mambo yamegawanyika sehemu mbili. Mambo yamegawanyika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza au aina ya kwanza, nao la yutiquhu al-ibad fahadha la yukallifuhum Allahu bihi, kuna mambo ambayo Allah tabaraka wa taala huwa hawakalifishi waja wake, kwa sababu mambo hayo hao waja hawayawezi, hawayawezi. Allah tabaraka wa taala hawalazimishi waja kile ambacho wasichokiweza. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam, fattakullaha mastata'tu, anasema wathani yutiqunahu, wathani yutiqunahu. Sehemu ya pili ya mambo, kuna yale ambayo waja wanayaweza, waktadhat hikmatuhu amruhum bihi, na hikma ya Allah ikawa imeendana sambamba awaamrishe wayafanye hayo mambo. Faamruhum, faamarahum bihi, basi akawa amewaamrisha wayafanye sababu wanayaweza. Wama hadha idha hasala lahum bifi'lihi mashaqqatun wa usrun, ikiwa ni hivyo sasa, basi pale ambapo linapotokea kwa hao waja katika utendaji wa hayo walioamrishwa kuyafanya, ikitokea mashaka, matatizo na uzito, fala budda an yaka takhfifa fihi wa ta'sir, lazima ikae iwekwe ndani yake, yani katika hayo mambo yaliyokuwa na uzito, ule uzito uondolewe na uwekwe wepesi. Lazima kuondolewe uzito na uwekwe wepesi, imma biskatihi kulli, imma kwa kuliondoa hilo jambo lote lisifanye, au takfifuhu wa tasheeluhu, au kuliondoa kwa kuliwepesisha, kuondoa ule uzito kwa kulihafifisha na kuliwepesisha, kulifanya kuwa sahla. Wa yadkhulu fi hadhihi alqaida anwa'un min alfiqh, shakatoa baadhi ya mambo yaliyokuja katika vitabu vya fiqh ambayo yanaingia katika kanuni hii ya almashaqqatu tajlibu taysir. Sababu hii baiti hii ni baiti ambayo inachukua maana ya qaida min alqawaid alkulliya alkubra, ambayo wanasema wanawachuoni, almashaqqatu tajlibu taysir, kwamba uzito unasababisha kupatikana wepesi. Yaani sehemu yoyote ambayo tutakuta kuna uzito, sheria italeta wepesi. Ndio maana tumesoma katika baadhi ya dalila hapa zinazoonyesha kana kwamba hautakuta katika dini kitu kizito, na pale ambapo katika dini utakuta kitu kizito, basi ujue hicho si katika dini. Utakuta katika dini kitu kizito, Na pale ambapo utakapokuta katika dini kitu kizito, basi ujue hicho sio katika dini, kwa aya na hadithi zilizo soma hapo nyuma. Na asawa minha fil ibadat, katika mambo hayo tunaangalia katika ibada, atayamamu inda mashakati istimali lma, kutayamamu wakati wa mashaka ya kutumia maji, ala hasabi tafasilihi fi kutubil fiqh, kulingana na upambanuzi wake katika vitabu vya fiqh, walqu'udu fi as-salati inda mashakati al-qiyami fil fardhi, na kadhalika kukaa katika sala wakati anaposhindwa mtu kusimama katika fardhi, sababu kusimama katika fardhi ni nguzo miongoni mwa nguzo za sala, al-qiyamu ma'a al-qudra, wa fi an-nafl mutlaqa, na katika sala ya sunna yenyewe moja kwa moja bila kuwa na udhuru au kwa udhuru. Lakini yote takavyokuwa, kukaa katika sala ni moja katika wepesi uliowekwa na sheria yetu ya Kiislamu, ni moja katika mambo mepesi yaliyowekwa na sheria yetu ya Kiislamu. Kwa hiyo ndio maana ikatajwa hapa. Kadhalika kutayamma kwa mtu ambaye ameshindwa kutawadha, shika udhu ima kwa baridi au kwa jeraha au kadha, huku kutayamam ni moja katika mambo yaliyoletwa ili kuifanya dini yetu kuwa nyepesi, sababu wakati mwingine jambo hili linakuwa zito kwa baadhi ya nyakati na kwa baadhi ya watu, baadhi ya nyakati na kwa baadhi ya watu. Kisha akasema wa kasru salati fi as-safar, na kupunguza sala katika safari, hili pia limewekwa ili kuweka wepesi katika sheria zetu katika ibada. Wa aljamu baina salataini, kukusanya baina ya sala mbili. Wa nahwi dhalika min rukhasi safar wa nahwiha, na mfano wa hayo katika ruhusa za safari na mfano wake. Haya ni katika mambo ya ibada ambayo yamewekwa na sheria katika huu Uislamu ili kuepesisha mambo pale panapokuwa na uzito, ili kuepesisha mambo pale panapokuwa na uzito. Kisha akasema muallif rahimahullah, min at-takhfifati aidha a'dharul jumu'ati wal jamaa, ni nyuzuru za Ijumaa na jamaa, kwa hawa ambao tuliowataja, ambapo wanaweza wakatokewa na hali mojawapo, udhuru wa Ijumaa kwa msafiri na udhuru wa jamaa kwa msafiri pia. Wa ta'jilu zakati wa at-takhfifati fi al-ibadat, na pia kufanya haraka kutoa zaka na kuwepesisha baadhi za ibada ambazo zitahitaji wepesi. Walmuamalat walmunakahati waljinayat, na baadhi ya mambo ya muamala ambayo yatakuwa yanahitaji wepesi kuyapa wepesi. Kadhalika mambo ya munakahat, mambo ya ndoa ambayo yatakuwa yanahitaji wepesi kuweka wepesi. Waljinayat kadhalika, na mambo ya jinaya ambayo yatakuwa yanahitaji kuweka wepesi kuweka wepesi. Ametaja haya mambo ya ibadat na muamalat na munakahati na jinayat, sababu ndio mambo ambayo yanapatikana sana katika vitabu vya fiqhi, ndio mambo ambayo yanapatikana sana katika vitabu vya fiqhi, kutokana na vipengele jinsi ambavyo vilivyo katika vitabu vya fiqhi. Kuna kipengele cha ibadat, kuna kipengele cha muamalat na munakahat na jinayat. Waqala min at-takhfifati al-mutlaqa furudul kifayati wa sunanuha, ni fardhi za kifaya na sunna zake. Wal amal bil madhnun, na kufanyia kazi mambo kwa dhana. Limashakkati litilai ala alyaqini, kutokana na mashaka ya kuto kupata ufahamu yaqini wa mambo haya. Wanayatumia sana makadhi, kudhat, anawahukumu watu wawili kwa kufuata vigezo lakini kwa dhana. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema innakum la takhtasimuna ilayya wa la'alla ahadakum ay yakuna alhana min akhihi fa aqdi ala nahwi ma asma. Ninyi mna tabia ya kugombana, mnakuja kwangu ili nikuhukumuni. Huenda mmoja wenu akawa ana lahni alqaul, ana fasaha. Inna min albayani la sihra, katika baadhi ya bayan na ubainifu wa maneno ni uchawi. Akawa ni mwenye ufasaha zaidi kuliko mwingine, mimi nikawa nitahukumu vile ambavyo ninavyosikia, vile ambavyo ninavyosikia. Kwa Mtume صلى الله عليه وسلم anahukumu kutokana na maneno ambayo anayasikia. Sasa inawezekana wakati mwingine haki ya fulani akichukua fulani, maanake anahukumu kwa dhana. Haki ya fulani akichukua fulani, haki ya huyo akachukua huyo. Sasa Mtume صلى الله عليه وسلم anasema man qata'tu lahu min akhihi shay'un, yeyote ambaye nitakayempa kitu katika haki za ndugu yake, basi ajue nimemkatia sehemu katika moto. Hiyo itakuwa ni sababu ya yeye kuunguzwa. Kwa mcheni Allah namrejee. Sasa katika wepesi wa sheria, katika wepesi wa sheria ni kufanyia kazi vile vitu vyenye kudhaniwa. Sababu kama si hivyo singeliwezekana kufanya baadhi ya mambo katika sheria hii. Na miongoni mwa mambo hayo ni kama kuhukumu, kuwa kadhi. Hauwezi kufanya kazi hii bila kutumia kusikiliza huku na kusikiliza huku, kisha upime yale ambayo uliyosikia na ushahidi, kisha umpe mmoja katika wale ambao waliokuwa wanagombana katika kadhia husika. Ni mashakati litilala yaqini, kwa uzito wa kuweza kujua yaqini ya jambo. Wallahu alam. Sema katika beti ya 16, walaysa wajibun bila iktidari, walaysa wajibun bila iktidari, wala muharramun ma'a ittirari. So anasema Nadhim rahimahullah kwamba la wujuba illa ma al-qudra, hakuna jambo ambalo litakuwa ni la wajib kulifanya isipokuwa jambo hilo litakuwa linahitaji uwezo, hata kama ndio hukumu iko hivyo, hata kama hukumu itakuwa ipo hivyo, litabaki tu kwamba jambo hilo kwako wewe ni wajib. Jambo hilo kwako wewe ni wajib. Haya, mfano mwezi mtukufu wa Ramadhani, ukishaingia inakuwa kwa kila Muislamu ni wajibu kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani. Shahr Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas yubayyinatun min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra faliyasumhu, maana yake ni wajib. Amrun yaktadhi al-wujub, amrun yaktadhi al-wujub wa li kulli muslim, kwamba kila Muislamu inakuwa ni wajibu kwake kufunga. Lakini pamoja na huo wajibu kupatikana kwa huyo Muislamu, bado kutakuwa na kigezo cha uwezo, kutakuwa na kigezo cha uwezo. Hawezi kufanya, hawezi kufanya, pamoja na kwamba ni lazima kwake yeye kufanya, hawezi kufanya. Kwa atabaki kuwa hafanyi mpaka pale atakapoweza kufanya, atabaki kuwa hafanyi mpaka pale atakapoweza kufanya. Maneno haya atabaki kuwa hafanyi mpaka pale atakapoweza kufanya, ndio maana ya ubeti huu, walaisa wajibu bila iktidari. walaysa wajibun bila iktidari, kwamba hakuna jambo ambalo litakuwa ni wajibu kwa mtu kulifanya bila ya kuwa na uwezo wa kulifanya, bila kuwa na uwezo wa kulifanya. Wala muharramun ma'attirari, wala muharramun ma'attirari. Kisha akasema kwamba na wala hakuna jambo la haramu ambalo litakuwa limeharamishwa kwa mtu fulani muda ambapo jambo hilo litakuwa limeambatana na dharura ya kulifanya mtu yule lile jambo. Wala muharramun, kwamba in wujidati dharura zala tahrim, alhurmatu mawjuda. Sawa, hurimat alaykumul maita, mathalan mharamishiwa juu yenu nyinyi kula mzoga. Tukisema alaykum, maana yake ni watu wote. Sawa, watu wote. Ala kauli man yaqul anna al-kuffara mukhatabuna bi furu' al-sharia, watu wote mharamishiwa kula mzoga. Watu wote, wewe Muislamu kafiri utaki kula mzoga. Kwa wale wenye kusema kwamba makafiri pia wanasemezwa, wanasemeshwa pale zinapokuwa zinaamrishwa matagaa katika sheria, nao wanaambiwa. Na wale ambao wanasema kwamba furu sharia wanaelezewa Waislamu peke yake, wanasema hurimat alayhi bima na Waislamu. Waislamu nyinyi mharamishiwa kula nini? Kula mzoga. Kwa hiyo ala kulli hal, mzoga ni haram, mzoga ni haram, lakini inaweza ikapatikana dharura. Famani turra fi makhmasati, ile ambaye atakayelazimika, ipo katika matatizo, shida, kwa hiyo imepatikana dharura. Idha wujidati dharura zala alhurma au zala atahrim, takapokuwa imepatikana dharura, uharamu unaondoka. Kwa anasema wala muharramun ma'a tirari, wala hakuna jambo lolote ambalo litakuwa ni la haramu mtu kulifanya pale ambapo atakapokuwa amelazimika kulifanya jambo hilo. Sawa, eh? Na hii inaingia katika ile kaida inasema dharuratu tubihu almahdhurat, kwamba dharura zinahalalisha, dharura zinahalalisha yale ambayo yaliyoharamishwa. Kwa hiyo utakuwa huwezi kufanya kitu fulani, lakini kama kutatokea na dharura utakifanya, kama itatokea na dharura utakifanya. Tumefahamiana? Asema wa hatani kaidatani adhimatani, na hizi ni kaida mbili kubwa, hizi ni kaida mbili kubwa. Dhakarahuma Sheikhul Islam wa ghayruhu, wamezitaja mashekhe, amezitaja kaida hizi mbili Sheikhul Islam na asiyekuwa Sheikhul Islam. Fa inna Allah subhanahu wa ta'ala al-ulama alayhima, na wameafikiana wanawachuoni juu ya kaida hizi. Fa inna Allah farada ala ibadihi faraida wa harama alayhim muharramat, Allah amefaradhisha juu ya waja wake mambo ya faradhi na ameharamisha juu yao mambo ya haramu. Fa idha ajazu amma amarahum bihi, pindi wanaposhindwa kuyafanya yale ambayo Allah amewaamrisha, wadhafat qudaruhum anhu, na uwezo wao kawa umedhoofika, kuonekana kwamba hawawezi kuyafanya hayo yaliyoamrishwa kwao. Lam yujib au lam yujab alaihim fi'lu ma lam yaqdiru alaihi, basi haijawahi kutokea kuwajibishwa juu yao kufanya kile ambacho wao hawakuweza kukifanya. Bala askatahu anhum, bali Allah alikiondosha hicho kwa wao. Wa mahadha idha kanat lahum a'malun qabla wujudi hadha almani, pamoja na hivi ikiwa kama walikuwa na matendo wakiyafanya kabla ya kupatikana hii mani, wa innahu yajri ajruha alayhim tafaddulan minhu ta'ala, hakika wao watafata zile ule ujra thawabu utawafikia, na hii tafaddulan min Allah subhanahu wa ta'ala. Na hizi zimekuja katika hadithi zinazoelezea namna gani watu wanavyolipwa kwa kile ambacho walicho kikusudia hata kama watakuwa hawaja kifanya. Inna bil madinati aqwamu ma salakna wadiyan wala shayban illa wahum ma'ana habasahumul uzur. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa Madina tumewaacha watu, watu hao tuliowaacha hapo Madina wamepumzika, sisi huku katika jihad hatujakata jangwa lolote isipokuwa wale watu walikuwa pamoja na sisi. Wale watu walikuwa pamoja na sisi, maana walikuwa pamoja na sisi katika ujra, sio kwamba wako pamoja na wao katika kutenda katika kupiga jihad, wapo pamoja na wao katika ujra. Habasahumul uzr, kilichowazuia wao kuingia pamoja na wao pamoja na Mtume sallam katika mapambano ya jihad ni kwa sababu ya uzr, uzr tu, wa illa wangekuwa pamoja. Sasa muallif rahimahullah ta'ala anasema fa innahu yajri ajruha alayhim tafaddulan minhu ta'ala wa kadhalika harama alayhim ashiya'a himayatan lahum wa siyana, pia vile vile Allah ameharamisha juu yao mambo kwa sababu ya kuwahami na kuwalinda kuwachunga. Wajala lahum fil mubahi fushatan anil muharram, Allah tabarak wa ta'ala amejaalia kwa wao katika mambo ya halali, yani amewapa mambo ambayo ni halali kwa wao ili kuwapa fusha, kuwapumzisha na mambo ya haramu, kuwapumzisha na mambo ya haramu. Kwamba labda kuna kinywaji cha pombe, kuna maziwa, wanywe maziwa wasinywe pombe ili waache ili wao wamepumzika na hiyo haramu. Wama hadha idha turra linsan ila almuharram, hasa pamoja na yote haya ikiwa mwanadamu atalazimika kufanya jambo la haram, jaza lahu fi'luhu, itakuwa inafaa kwake yeye kufanya hilo la haram. Fadharuratu tubihu almahdhurat, asema kwamba mambo ya dharura yanahalalisha yaliyokuwa ya haram, ka akli almaita, kama vile kula mzoga, wa shurbi alma'i najis inda ad-darura, na kunywa maji ya najisi wakati wa dharura, hata kunywa pombe wakati wa kushikwa na mwiba wa samaki, kukaa mbele yako hakuna isipokuwa glasi la pombe, utakunywa mpaka ule mwiba utoke. Ayo sababu kulewa sawa, madhara yake ni madogo kuliko nafsi kuangamia. Wadih wa jawazu mahdhurati lina alhajj, na kule kujuzu yale mambo ya haram, jawazu mahdhurati alhajj, kule kujuzu mambo ya haram ya hija. wa ghairihi inda dharura, na mambo mengine wakati wa dharura. Wanaruhusiwa mahujaji, wanakatazwa mahujaji mathalan, wanakatazwa mahujaji mathalan kuvaa kofia, kuvaa kofia baada ya kuwa wameshahirimia. Lakini wewe ulishaambiwa na daktari kwamba ni lazima muda wote kichwa chako kiwe na kofia, wa ila tusababisha maangamio. Kwa utahiji na kofia, utahiji umevaa kofia, sawa? Kwa sababu gani? Ya dharura, sababu ya dharura. Na masala huko baadaye utachinja au utochinja, masala nyingine, lakini tayari umeshajizishi, umeshajizishiwa kwamba wewe utatakiwa ufanye, wewe utatakiwa ufanye. Na hii masala kuchinja, mtu kuchinja, utakuja kule mbele kwamba unafanya jambo kwa sababu ya nafsi yako, yani kunufaisha nafsi yako, au unafanya jambo kwa sababu ya nafsi yako, kuilinda nafsi yako. Kuna mtu anafanya jambo kwa sababu ya kuinufaisha nafsi yake, na kuna mtu anafanya jambo kwa sababu ya kuilinda nafsi yake. Taona Alif rahimahullah ta'ala ataeleza katika moja ya abiyat kwamba kuna hukumu tofauti kati ya haya mambo mawili, pamoja na kwamba yanataka kushabihiana. Naam. Asa walakin yajibu an la ya'khudha min al-mahdhuri illa bi qadri ad-darura. Sawa, hapa kuna kaida ya pili. Inasema darura tu tuqaddaru bi qadriha. Sawa, ad-darura tu tuqaddaru bi qadriha. Ma hukmu ad-dam al-masfuh? Najis. Sindio? Sasa damu masfuh najis, na ni haramu kutumia, wa yahrumu tanauliha. Lakini umekutwa na kitendo kwamba usipotumia damu masfuh utaangamia, utakufa, sawa? Ima unataka kuzima moto kwa hiyo damu, au unaondoa mwiba wa samaki kwa hiyo damu, au kadha, kwa kile ambacho tuna uhakika kwamba damu hiyo ikitumika katika njia hiyo itakuwa ni sababu ya wewe kutokuangamia, utasema kwamba ikiwa itakuwa ni sababu ya kuweza kuondoa hiyo dharura, basi utaondoa hiyo dharura, lakini kwa kiwango kile ambacho kinachohitajika. Ad-darura tuqaddar biqadriha, dharura inakadiriwa kwa kiwango chake, sawa?